1. Un câine cenușiu, coastea în frunte, năvăli în labirintul târgului în prima duminică din decembrie, trânti mesele cu grătare, făcu prăpăd prin tarabele indienilor și corturile cu lozuri de loterie și pe deasupra mușcă 4 persoane care îi se iviră în cale. 3 erau sclavi negri. Ultima a fost Sierva Maria de Todos Los Angeles, fica unică a marchizului de Casal Duero, care se dusese cu o slușnică să cumpere o ghirlandă cu clopoței pentru sărbătorirea celor 12 ani pe care avea să-i împlinească. Aveau instrucțiuni să nu treacă dincolo de poarta neguțătorilor, dar slușnica se aventură până la podul mobil din Mahalaua Ghețemani, atrasă de larma portului cu trafic de negri, unde era pe sfârșit debarcarea unui transport de sclavi din Guinea. Vaporul companiei din Cadiz, pentru comerțul cu negri, fusese așteptat cu înfrigurare de mai bine de o săptămână, căci la bordul lui surveniseră morți inexplicabile. Străduindu-se să le ascundă, aruncaseră în apă leșurile fără balast. Marea furtunoasă le-a scos pe uscat și zorii zilei le-au găsit pe țărm, desfigurate de umflare și cu o ciudată culoare vineție. Nava a fost ancorată în afara golfului de teamă să nu fie o izbucnire a vreunei molime africane, până când se dovedi că fusese o otrăvire cu alimente stricate. La ceasul la care câinele trecu prin târg, se încheiase debarcarea încărcăturii supraviețuitoare într-o stare de sănătate depreciată într-un hal fără hal și se încerca să se compenseze pierderile cu un singur exemplar care valora cât toate la un loc. Era o captivă abisiniană cu o statură de 7 palme, unsă cu melasă de trestie de zahăr în locul uleiului comercial de rigoare și de o frumusețe atât de tulburătoare că părea ireală. Avea nasul fin, craniul oval, ochii oblici, dinții intacți și alura ambiguă a unui gladiator roman. Nu însemnară cu fier roșu un țarc, nici nu-i strigară vârsta ori starea sănătății, ci o scoaseră la vânzare numai și numai pentru frumusețe. Prețul pe care guvernatorul îl plăti pentru ea, fără tocmeală și cu bani pe șin, a fost greutatea ei în aur. În fiecare zi se întâmpla ca niște câini fără stăpân să muște pe careva în timp ce fugăreau pisici sau se luptau cu vulturii pentru stârvurile din drum, mai cu seamă în epoca de belșug și afluență în care flota galioanelor trecea spre târgul de la Portobello. 4 sau 5 oameni mușcați în aceeași zi nu alungau somnul nimănui și cu atât mai puțin o rană ca aceea pe care o avea Sierva Maria, ce abia dacă îi se zărea la glesna stângă. Așa încât slușnica nu se alarmă. Îngriji copila cu mâna ei, oblojind-o cu un amestec de lămâie și pucioasă, îi spălă pata de sânge de pe fustă și nimeni nu se mai gândi la nimic altceva decât la petrecerea din ziua când avea să împlinească 12 ani. Bernarda Cabrera, mama fetiței și soția fără titluri a marchizului de Casal Duero, luase în zorii acelei zile un purgativ puternic, 7 boabe de antimoniu într-un pahar cu zahăr rafinat. Fusese o metisă neîmblânzită din așa numită aristocrație de teșghea, seducătoare, hrăpăreață, pusă pe chefuri și cu un nesaț în pântec gata să sature o cazarmă. Totuși, în câțiva ani, dispăruse din lume datorită abuzului de miere fermentată și pastile de cacao. Ochii de țigancă își stinseră văpaia, farmecul i se risipi, pierdea sânge și vărsa fiere, iar trupul de sirenă de odinioară deveni puhav și arămiu, precum cel al unui mort de 3 zile, și scăpa niște vânturi asurzitoare și pestilențiale ce speriau dulăii. Abia dacă mai ieșea din alcov și chiar și atunci umbla în pielea goală sau cu o pelerină de serj, fără nimic pe dedesubt, care o făcea să pară mai despuiată decât dacă nu s-ar fi îmbrăcat. Avusese 7 scaune până când se întorsese servitoarea care o însoțise pe Sierva Maria și care nu-i vorbi despre mușcătura câinelui. În schimb, îi comentă scandalul din port iscat de vinderea sclavei. Dacă e așa de frumoasă cum se spune, poate fi abisiniană, zise Bernarda. Însă chiar de-ar fi fost regina din Saba, nu i se părea cu putință ca să o cumpere cineva, plătind greutatea ei în aur. Or fi vrut să spună în pesos de aur, zise. Nu, o lămuri, atât aur cât cântărește negresa. O sclavă înaltă de 7 palme nu cântărește mai puțin de 120 de livre, spuse Bernarda, și nu există femeie nici neagră, nici albă, care să valoreze 120 de livre de aur, poate numai dacă scoate diamante pe fund. Nimeni nu fusese mai priceput decât ea la negoțul cu sclavi și știa că dacă guvernatorul cumpărase abisiniana, n-avea să fie pentru ceva atât de sublim cum ar fi să-i servească la bucătărie. Atunci auzi primele flajolete și petardele de sărbătoare și imediat hărmălaia dulăilor din cuști. Ieși în livada de portocali să vadă ce se întâmplă. Don Ignacio de Alfaro y Dueñas, al doilea marchiz de Casalduero și senior de Darien, auzise și el muzica din hamacul unde își făcea siesta, atârnat între 2 portocali. Era un bărbat lugubru, cu o expresie amară și de o paliditate de crin din pricina sângerării provocate de lilieci în timpul somnului. Era îmbrăcat într-o cilaba de beduin cu care umbla prin casă și avea o scufie de Toledo ce îi sporea aerul descumpănit. Văzându-și soția, cum a adus-o domnul pe lume, se repezi să o întrebe. Ce muzică e asta? Nu știu, răspunse ea. În câte suntem astăzi? Marchizul nu știa. Trebuie să fi fost cu adevărat foarte neliniștit ca să-i adreseze o întrebare soției, iar ea trebuie să se fi simțit tare ușurată cu fierea ca să-i răspundă fără urmă de sarcasm. Se așezase în hamac intrigat când se auziră iar petardele. Sfinte Dumnezeule, exclamă, în câte suntem astăzi? Casa se învecina cu ospiciul de femei Divina Pastora. Îmboldită de muzică și artificii, locatarele ieșiseră pe terasa ce dădea spre livada de portocali și întâmpinau bucuroase fiecare explozie, ovaționând. Marchizul le întrebă în gura mare unde era sărbătoarea și ele îi risipiră toate îndoielile. Era 7 decembrie, ziua de San Ambrosio, episcop, iar muzica și petardele răsunau din curtea sclavilor în cinstea Sierrei Maria. Marchizul se bătu cu palma peste frunte. Bineînțeles, zise. Cât împlinește? 12, răspunse Bernarda. Abia 12, întrebă el lungit din nou în hamac. Ce viață lentă! Casa fusese fala orașului până la începutul secolului. Acum era năruită și sumbră și se părea că lumea de acolo era pe picior de mutare datorită marilor spații pustii și nenumăratelor lucruri ne la locul lor. În saloane rămăseseră încă pardoseala ca o tablă de șah și câteva candelabre cu zdrențe de pânze de păianjen. Încăperile ce se păstrau vii erau răcoroase pe orice vreme din cauza grosimii zidurilor de piatră și a anilor îndelungați de izolare, dar mai ales a brizei din decembrie ce se strecura șuierând prin crăpături. Totul era saturat de nepăsarea opresivă a delăsării și întunericului. Din fumurile senioriale ale primului marchiz nu rămăseseră decât cei 5 copoi de pradă ce păzeau nopțile. Scomotoasa curte a sclavilor, unde se sărbătorea ziua de naștere a Sierrei Maria, fusese o cetate diferită în lăuntrul cetății pe vremea primului marchiz. Continua să fie la fel și în timpul moștenitorului, atâta cât ținu traficul veros de sclavi și de făină pe care Bernarda îl conducea cu pricepere de la fabrica de trestie de zahăr din Maates. Acum toată splendoarea aparținea trecutului. Bernarda era secătuită de viciul său nesățios, iar curtea redusă la 2 colibe de lemn cu acoperiș de frunze de palmier, unde se mistuiră cele de pe urmă pâlpâiri ale grandorii. Dominga de Adviento, o negresă neoșă care cârmuise casa cu mână de fier până în ajunul morții, era veriga de legătură între cele două lumi. Înaltă și ciolănoasă, cu o inteligență aproape clar văzătoare, ea era cea care o crescuse pe Sierva Maria. Se făcuse catolică fără a renunța la credința ei Yoruba și practica amândouă religiile în același timp la nimereală. Își aflase sfânta pace sufletească, spunea, căci ce îi lipsea uneia găsea în cealaltă. Era totodată singura ființă omenească având autoritatea de a interveni între marchiz și soția sa și ambii îi arătau respect. Numai ea îi izgonea pe sclavi cu lovituri de mătură când îi descoperea săvârșind păcatul sodomiei sau prea curvind cu femeii pe care le schimbau între ei prin încăperile goale. Însă, de la moartea sa, fugeau din colibe, goniți de zăpușala amiezii și se trânteau la pământ prin toate colțurile, răzuind orezul prins pe fundul ceaunelor ca să-l mănânce, sau jucându-se cu zbârnăitori sau titirezi în răcoarea coridoarelor. În lumea aceea oprimată, în care nimeni nu era liber, Sierva Maria era. Numai ea și numai în locul acela. Astfel încât sărbătoarea se ținea acolo, în adevărata ei casă și cu adevărata ei familie. Nu se putea imagina o petrecere mai posomorâtă în toiul muzicii zgomotoase cu sclavii casei și cu alții de la unele familii de neam care aduceau și ei ce puteau. Copila se purta cum îi era felul, dansa cu mai multă grație și însuflețire decât africanii de baștină, cânta cu voci diferite de a ei în diversele graiuri din Africa, ori cu țipete de păsări sau animale care îi descumpăneau pe toți. La porunca dată de Dominga de Adviento, sclavele mai tinere o pictau pe față cu negru de fum, îi atârnau și raguri cu amulete vrăjitorești peste lănțișorul cu cruce de la botez și îi periau părul pe care nu i l-au tăiat niciodată și care ar fi împiedicat-o la mers dacă nu i l-ar fi împletit zilnic în mai multe cozi ce îi încununau capul. Începea să înflorească într-un vârtej de forțe potrivnice. N-avea mai nimic de la maică sa. De la tată, în schimb, avea trupul firav, sficiunea fără leac, pielea palidă, ochii de un albastru întunecat și arama vie a pletelor strălucitoare. Felul ei de a fi era atât de tainic că părea o ființă invizibilă. Speriată de o natură atât de stranie, mama îi punea la încheietura mâinii un clopoțel, ca să nu-i piardă urma în penumbra casei. La două zile după petrecere și aproape din întâmplare, slujnica îi povesti Bernardei că pe Sierva Maria o mușcase un câine. Bernarda se gândi la aceasta în vreme ce făcea, înainte de culcare, cea de-a șasea baie fierbinte cu săpunuri parfumate. Dar când se întoarse în dormitor, uitase totul. Nu-și mai aminti decât în noaptea următoare, pentru că dulăii lătrară într-una fără motiv până în zori și a fost teamă să nu fi turbat. Atunci se duse cu sfeșnicul în mână până la colibele din curte și-o găsi pe Sierva Maria adormită în hamacul de frunze împletite de palmier indian pe care îl moștenise de la Dominga de Adviento. Deoarece slușnica nu-i spusese unde era mușcătura, îi dădu la o parte cămășuța și o cercetă îndeaproape, urmărind cu lumânarea sfoara de penitență ce o avea încolăcită pe trup ca o coadă de leu. În cele din urmă găsi mușcătura, o crestătură la glesna stângă care făcuse deja o coajă de sânge închegat și niște zgârieturi abia deslușite pe călcâi. Cazurile de turbare nu erau nici puține și nici banale în istoria orașului. Cel mai răsunător a fost al unui marchitan care umbla pe străzi cu o maimuță dresată, ale cărei apucături mai că nu se deosebeau de cele omenești. Animalul se îmbolnăvi de turbare în timpul asediului naval al englezilor, își mușcă stăpânul și o luă la fugă spre dealurile învecinate. Nefericitul saltimbanc a fost omorât pur și simplu prin sugrumare în toiul unor halucinații înspăimântătoare pe care mamele continuau să le pomenească după ani și ani în cântece din popor ca să-și sperie copiii. Nu trecură 2 săptămâni și o hoardă de maimuțe diavolești năvăli de prin păduri în plină zi. Dădură iama prin cotețele de porci și de găini și se năpustiră în catedrală, urlând și înnecându-se cu spume de sânge în timpul tedeumului pentru înfrângerea flotei engleze de război. Cu toate acestea, dramele cele mai cumplite nu treceau în istorie, căci surveneau în rândurile negrilor, unde cei mușcați erau ascunși spre a fi supuși magiilor africane în locurile secrete ale sclavilor fugiți. În ciuda atâtor nenorociri ce le puteau sluji drept învățătură de minte, nici albii, nici negri și nici indienii nu se gândeau la turbare ori la vreuna din bolile cu incubație lentă, atâta vreme cât nu apăreau primele simptome fără leac. Bernarda Cabrera procedă în același fel. Credea că fabulațiile sclavilor se răspândeau mai repede și ajungeau mai departe decât ale creștinilor și că până și o simplă mușcătură de câine putea dăuna onoarei familiei. Era atât de încredințată că avea dreptate, încât nici măcar nu-i pomeni de întâmplare bărbatului ei și nici nu-și mai aminti de ea până duminica următoare, când slușnica se duse singură la târg și văzu leșul unui câine spânzurat de un migdal, ca lumea să afle că murise de turbare. I-a fost de ajuns o singură privire pentru a recunoaște steaua din frunte și părul cenușiu al celui care o mușcase pe sierva Maria. Totuși, Bernarda nu se îngrijoră când i se povesti. N-avea motiv, rana se uscase și nu mai rămăsese nici urmă de zgârieturi. Luna decembrie începuse prost, dar în curând își regăsi serile de ametist și nopțile cu brize nebune. Crăciunul a fost mai vesel ca în alți ani din pricina veștilor bune din Spania. Însă orașul nu mai era cel de odinioară. Principalul târg de sclavi se mutase la Havana și proprietarii minelor și plantațiilor din regatele acestea din interiorul continentului preferau să-și cumpere mâna de lucru prin contrabandă și la un preț mai mic în Antilele engleze. Astfel încât existau 2 orașe. Unul vesel și înțesat de lume în cele 6 luni în care galioanele rămâneau în port și altul amorțit tot restul anului, așteptând întoarcerea acestora. Nu s-a mai știut nimic despre cei mușcați până la începutul lui ianuarie, când o indiană pribeagă, cunoscută sub numele de Sagunta, bătu în poarta marchizului la ceasul sfânt al siestei. Era foarte bătrână și umbla de sculță pe soarele arzător cu un toiac din lemn de tec, înfășurată din cap până în picioare într-un cearșaf alb. Avea faima proastă de moașă care repară fecioria fetelor mari și face avorturi, cu toate că o mai îndrepta și prin faima bună, datorată cunoașterii unor taine ale indienilor ce îndreveneau bolnavii fără speranță. Marchizul o primi fără tragere de inimă, în picioare, în antreu și zăbovi un răstimp până să înțeleagă ce voia, căci era o femeie care nu se avânta la vorbă și făcea tot felul de ocolișuri întortocheate. Se codi atâta până să spună ce avea de spus, încât marchizul își pierdu răbdarea. Orice ar fi să fie, spune odată și nu mai bate câmpii, îi zise. Suntem amenințați de o molimă de turbare, spuse Sagunta, iar eu sunt singura care cunosc leacul lui San Uberto, patronul vânătorilor și tămăduitorul celor turbați. Nu văd motivul unei molime, zise marchizul. Nu s-au prevestit nici comete și nici eclipse, din câte știu, și n-avem vreo vină așa de mare ca domnul să se ocupe de noi. Sagunta îl încunoștință că în martie avea să fie o eclipsă totală de soare și îi povesti de-a fi rapăr despre cei mușcați în prima duminică din decembrie. 2 dintre ei dispăruseră, de bună seamă ascunși de către ai lor ca să încerce să le facă farmece, și un al treilea murise de turbare în cea de-a 2-a săptămână. Mai era un al 4-lea care nu fusese mușcat, ci doar stropit de balele aceluiași câine, și acum se afla în agonie la spitalul Amor de Dios. Guvernatorul poruncise să fie otrăviți peste 100 de câini fără stăpân în cursul acelei luni. Într-o săptămână n-avea să mai rămână niciunul viu pe străzi. Oricum, nu știu ce aș avea eu cu toate astea," zise marchizul, "și mai ales la o oră atât de nepotrivită." "Fata dumneavoastră a fost cea din tâi mușcată," spuse Sagunta. Marchizul îi răspunse cu convingere nestrămutată. "De-ar fi fost așa, eu aș fi fost primul care aș fi aflat." Credea că fetița era teafără și îi se părea cu neputință să îi se fi întâmplat ceva atât de grav fără știrea lui. Așa încât puse capăt vizitei și se duse să-și vadă mai departe de siestă. Totuși, chiar în seara aceea, o căută pe sierba Maria în curtea de serviciu. Stătea și ajuta la jupuit iepuri, cu fața mânjită în negru, desculță și cu turbanul roșu al sclavelor. O întrebă dacă, într-adevăr, fusese mușcată de un câine și ea îi răspunse că nu, fără cea mai mică șovăire. Însă Bernarda i-o adeveri în aceeași seară. Marchizul, descumpănit, întrebă: "Și de ce nu recunoaște?" "Pentru că nu-i chip să spună ceva adevărat nici din greșeală," zise Bernarda. "Atunci trebuie să facem ceva," spuse marchizul, deoarece câinele era turbat. "Din potrivă," zise Bernarda, "mai curând o fi murit câinele pentru că a mușcat-o pe ea. Asta s-a întâmplat prin decembrie și nerușinata asta se simte de minune." Amândoi luară aminte la zvonurile sporinde despre gravitatea molimei și chiar împotriva dorinței lor au fost obligați să mai stea o dată de vorbă despre chestiuni care îi priveau deopotrivă ca pe timpul când se urau mai puțin. Pentru el era limpede, crezuse întotdeauna că și iubea fata, dar teama de turbare îl sili să mărturisească în sinea lui că se mințea din comoditate. Bernarda, în schimb, nici măcar nu-și pusese întrebarea, căci era pe deplin conștientă că nu iubea și nici nu era iubită de ea și ambele fapte îi se păreau îndreptățite. Ura pe care o simțeau amândoi față de copilă era pricinuită de ceea ce aceasta moștenise și de la unul și de la celălalt. Totuși, Bernarda era dispusă să joace farsa cu lacrimile și să țină doliul de mamă îndurerată spre a-și salva onoarea, cu condiția ca fata să moară dintr-o cauză demnă. "Nu contează care," preciză, "numai să nu fie o boală de câini." Ca într-o străfulgerare cerească, marchizul înțelese în clipa aceea care era sensul vieții lui. "Fetița n-o să moară," zise hotărât, "dar dacă trebuie să moară, o să fie cum va fi voia Domnului." Marți se duse la spitalul Amor de Dios, pe colina San Lazaro, să-l vadă pe omul mușcat de care îi vorbise Sagunta. Nu-și dădu seama că trăsura-i cu perdele funebre avea să fie văzută ca un semn în plus al nenorocirilor ce se urzeau, pentru că de ani buni nu mai ieșea din casă decât la marile ocazii și de multă vreme nu existau ocazii mai mari decât cele funeste. Orașul era cufundat în marasmul său de veacuri, dar s-au găsit unii care să zărească chipul livid și ochii rătăciți ai cavalerului șovăielnic, cu hainele-i cernite, a cărui trăsură părăsi incinta înconjurată de ziduri și se îndreptă, străbătând câmpia, spre colina San Lazaro. La spital, leproșii trântiți pe pardoseala de cărămidă îl văzură intrând cu pașii lui mari de om mort și ia ținură calea cerându-i de pomană. În pavilionul nebunilor furioși, legat de un stâlp, se afla cel mușcat. Era un mulatru bătrân cu capul și barba ca bumbacul. Îi paralizase deja jumătate de trup, însă turbarea îi dăduse atâta putere în cealaltă jumătate că au fost nevoit să-l lege spre a nu se zdrobi lovindu-se de pereți. Ceea ce povestea nu lăsa nici urmă de îndoială că fusese mușcat de același câine cenușiu cu stea albă în frunte care o mușcase pe sierva Maria. Și într-adevăr îl umpluse de bale, deși nu pe pielea sănătoasă, ci pe o ulcerație cronică de la pulpă. Această precizare n-a reușit să-l liniștească pe marchiz, care părăsi spitalul îngrozit de imaginea muribundului și fără o licărire de speranță pentru sierva Maria. Pe când se întorcea în oraș, pe cornișa colinei, întâlni un bărbat cu învățișare impunătoare, stând pe o piatră din drum, lângă calul lui mort. Marchizul opri trăsura și numai atunci când bărbatul se ridică în picioare, îl recunoscu pe maestrul Abrenunzio de Sa Pereira Cao, medicul cel mai de seamă și mai contestat din oraș. Era leit craiul de ghindă din cărțile de joc. Purta o pălărie de soare cu boruri mari, cisme de călărie și pelerina neagră a liberților instruiți. Îl salută pe marchiz cu o ceremonie puțin obișnuită. «Benedictus qui venit in nomine veritatis», spuse. Calul nu suportase la coborâș coasta pe care o urcase la trap și îl lăsase inima. Neptuno, vizitiul marchizului, încercă să-i scoată șaua. Stăpânul calului îl făcuse să răzgândească. «La ce să mai vreau șaua dacă n-o să am pe ce s-o pun?» spuse. «Las-o să putrezească odată cu el». Vizitiul a fost nevoit să-l ajute să urce în trăsură din pricina staturii sale de copil, iar marchizul i-a făcut cinstea de a-l așeza la dreapta lui. Abrenunzio era cu gândul la cal. «Parcă mi-ar fi murit jumătate din trup», suspină. «Nimic nu-i mai ușor de înțeles decât moartea unui cal», zise marchizul. Abrenunzio se însufleți. «Acesta era altfel», spuse. «Dacă aș avea mișloace, l-aș îngropa în pământ sfințit». Se uită la marchiz, așteptându-i reacția și încheie. «În octombrie am plinit 100 de ani». «Nu-i cal pe lume care să trăiască atât», spuse marchizul. «Pot să o dovedesc», răspunse doctorul. Lucra în zilele de marți la Amor de Dios, îngrijindu-i pe leproșii care mai aveau și alte boli. Fusese elevul strălucit al magistrului Juan Mendes Nieto, tot un evreu portughez emigrat în Caraibi datorită prigoanei din Spania și îi moștenise proasta reputație de nigromant și slobot la gură, însă nimeni nu-i punea la îndoială știința. Certurile cu ceilalți medici, care nu-i iertau reușitele de necrezut și nici metodele insolite, erau constante și sângeroase. Inventase o pilulă de luat odată pe an, care îmbunătățea starea sănătății și prelungea viața, însă pricinuia asemenea tulburări de spirit în primele 3 zile, că nimeni în afară de el nu se încumeta să o ia. Pe vremuri, obișnuia să cânte la harfă la căpătâiul bolnavilor, pentru a-i alina cu o melodie compusă de el în acest scop. Nu practica chirurgia, pe care a considerat-o întotdeauna o artă inferioară de șarlatani și bărbieri, iar specialitatea lui terifiantă era să le prezică bolnavilor ziua și ora morții. Totuși, atât buna-i reputație cât și cea proastă se întemeiau pe același fapt. Se zicea, și nimeni n-a desmințit-o vreodată, că înviase un mort. În pofida experienței lui, Abrenunzio era impresionat de omul turbat. «Corpul nu e făcut pentru anii pe care omul ar putea să-i trăiască», zise. Marchizul nu pierdu niciun cuvânt din disertația minuțioasă și colorată și vorbi doar atunci când medicul nu mai a avut ce spune. «Ce se poate face pentru bietul om?» întrebă. «Să fie omorât», răspunse Abrenunzio. Marchizul îl privi înspăimântat. «Cel puțin asta am face dacă am fi buni creștini», continuă medicul impasibil. «Și nu vă mirați, domnule, există mai mulți creștini buni decât se crede». Se referea, de fapt, la creștinii sărmani, de orice culoare, de prin mahalale sau de la țară, care aveau curajul să pună o travă în mâncarea celor turbați ca să-i cruțe de groaza ceasurilor de pe urmă. La sfârșitul veacului trecut, o familie întreagă a mâncat supă otrăvită pentru că nimeni n-a avut inima să otrăvească un singur copilaș de 5 ani. «Se presupune că noi, medicii, nu știm că se întâmplă astfel de lucruri», încheie Abrenunzio. «Și nu-i așa, dar suntem lipsiți de autoritatea morală spre a le susține. În schimb, cu muribunzii procedăm cum tocmai ați văzut. Îi încredințăm lui San Uberto și îi legăm de un stâlp ca să le poată fi agonia mai cumplită și mai îndelungată». «Nu există alt mijloc?» întrebă marchizul. «După primele semne de turbare, nu mai e nimic de făcut», răspunse medicul. Vorbi de tratate optimiste care o socoteau boală vindecabilă cu leacuri având felurite forme, fierea pământului, chinovar, mosc, mercur argintiu, anagalis flore purpureo. Prostii, continuă el. Adevărul e că unii turbează și alții nu, și e ușor de zis că cei care n-au turbat au scăpat din cauza leacurilor. Căută ochii marchizului spre a se încredința că mai era treaz și încheie: de ce vă interesează atât de mult? Din milă, minți marchizul. Contempla de la fereastră marea toropită de letargia de la ora 4 și își dădu seama cu inima strânsă că se întorseseră rândunelele. Încă nu se stârnise briza. Un pâlc de copii încerca să prindă un albatros rătăcit pe țărmul mlăștinos, lovindu-l cu pietre, și marchizul îl urmări cu ochii în zborul fugar până se pierdu printre cupolele strălucitoare ale orașului fortificat. Trăsura intră în incinta înconjurată de ziduri de apărare prin poarta dinspre câmpie a semilunei și Avrenunzio călăuzi vizitiul până la el acasă prin cartierul zgomotos al meseriașilor. N-a fost ușor. Neptuno avea peste 70 de ani și pe deasupra era șovăielnic și cu vederea scurtă și se obișnuise să lase calul să-și vadă singur de drum pe străzile care erau cunoscute mai bine decât lui. Când găsiră în sfârșit casa, Avrenunzio își luă rămas bun în poartă cu o maximă de Horatiu. Nu cunosc latina, se scuză marchizul. Nici n-aveți nevoie, răspunse Avrenunzio, și-a spus-o în latină, firește. Marchizul rămase atât de impresionat încât primul lucru pe care îl făcu odată ajuns acasă a fost cel mai ciudat din viața lui. Îi porunci lui Neptuno să ia calul mort de pe colina San Lazaro și să-l îngroape în pământ sfințit, iar a doua zi în zori să-i trimită lui Avrenunzio cel mai bun cal din grajdul lui. După ușurarea efemeră datorată curățeniei cu antimoniu, Bernarda își făcea spălături alinătoare chiar și de 3 ori pe zi pentru a-și stinge focul din pântec sau se cufunda în băi calde cu săpunuri parfumate până și de 6 ori spre a-și liniști nervii. Nu-i mai rămăsese nimic din ceea ce fusese ca tânără de curând măritată, când se lansa în aventuri comerciale pe care le conducea cu o siguranță de prezicătoare, într-atât de mare îi era reușita, până în după-amiaza nefastă când îl cunoscuse pe Iuda Iscariotul și dăduse nenorocirea peste ea. Îl întâlnise din întâmplare într-o piață de bâlci, înfruntând cu mâinile goale, aproape despuiat și fără nicio apărare, un taur de luptă. Era atât de frumos și de cutezător că nu putu să-l uite. După câteva zile îl văzu din nou la o petrecere de carnaval la care lua parte deghizată în cerșetoare, cu masca pe chip și înconjurată de sclavele ei îmbrăcate în marchize, cu gulere de dantelă, brățări și cercei de aur și pietre prețioase. Iuda era în mijlocul unui grup de curioși, dansând cu cea care îl plătea pentru asta, și fusese nevoie să se facă ordine pentru a potoli înflăcărarea pretendentelor. Bernarda îl întrebă cât costa. Iuda îi răspunse dansând: jumătate de real. Bernarda își scoase masca. Eu te întreb ce preț ai pentru toată viața, îi spuse. Iuda văzu că, așa cu fața descoperită, nu era de fel cerșetoare cum păruse. Își lăsă partenera și se apropie de ea, pășind țanțoș ca un marinar, să se vadă câți bani făcea. 500 de pesos de aur, răspunse. Ea îl cântări cu ochi de expertă vicleană. Era uriaș, cu pielea ca de focă, torsul ondulat, șolduri strâmte și picioare zvelte, și cu niște mâini gingașe care îi desmințeau meseria. Bernarda socoti. Măsori 8 palme și 3 degete, răspunse el. Bernarda îl puse să-și plece capul până în dreptul ei ca să-i cerceteze dinții și o tulbură adierea de amoniac a subsuorii lui. Dinții erau în întregime sănătoși și bine înșiruiți. Stăpânul tău trebuie să fie nebun dacă își închipuie că o să te cumpere cineva la preț de cal, zise Bernarda. Sunt liber și mă vând eu însumi, răspunse el, și încheie pe un anume ton. Doamnă! Marchiză, spuse ea. El îi făcu o reverență curtenitoare, care o lăsă cu răsuflarea tăiată și îl cumpără cu jumătate din cât pretinsese la început. Doar pentru desfătarea privirii, după cum a spus. În schimb, îi respectă condiția de om liber și timpul necesar spre a continua să se lupte cu taurul lui de circ. Îl instală într-o odaie lângă a ei, care fusese a rândașului, și l-așteptă din prima noapte goală și cu ușa nezăvorâtă, încredințată că el avea să vină fără a fi poftit. Dar a trebuit să aștepte 2 săptămâni fără să poată dormi liniștită din pricina înflăcărării trupului. În realitate, îndată ce află cine era ea și văzu casa pe dinăuntru, el își recăpătă respectul de sclav, păstrând distanță. Cu toate acestea, când Bernarda renunță să-l mai aștepte, își puse cămașa de noapte și trase zăvorul la ușă, el intră pe fereastră. O trezi aerul din încăpere impregnat de mirosul de amoniac. Simți gâfâitul de minotaur căutând-o pe bâșbâite în besnă, fierbințeala trupului peste ea, mâinile ca niște ghiare ce-i apucară gulerul de la cămașă, sfâșiindu-i o de sus până jos, în vreme ce-i mormăia la ureche. Târfă! Din noaptea aceea, Bernarda știu că nu dorea să mai facă nimic altceva toată viața. Își pierdu mințile după el, se ducea noaptea la petrecerile deșuchiate de pe la Mahala, el, îmbrăcat în cavaler, cu redingotă și joben, cumpărate de Bernarda după gustul ei, iar ea, deghizată la început în tot felul și mai târziu cu fața descoperită. Îl scăldă în aur cu lănțișoare, inele și brățări și puse să-i fie încrustate diamante în dinți. Crezu că o să moară când își dădu seama că se culca cu toate care îi ieșeau în cale, dar în cele din urmă se mulțumi cu resturile. Pe vremea aceea, Dominga de Adviento intră odată în dormitorul ei la ceasul siestei, crezând că Bernarda se afla la fabrica de zahăr și surprinsă în pielea goală, făcând dragoste pe jos. Sclava rămase mai curând descumpănită decât mirată, cu mâna pe zăvor. Nu sta acolo ca o moartă, îi strigă Bernarda. Ori pleci, ori te tăvălești aici împreună cu noi. Dominga de Adviento dispăru trântind ușa cu un zgomot care Bernardei îi păru o palmă. O chemă la ea în noaptea aceea și o amenință cu pedepse înfiorătoare pentru orice comentariu ar face cu privire la ceea ce văzuse. Nu vă faceți griji, stăpână, îi zise sclava. Dumneavoastră îmi puteți interzice orice și eu vă dau ascultare. Și încheie. Din păcate, nu-mi puteți interzice și ce să gândesc. Dacă marchizul a aflat, s-a prefăcut de minune că n-are habar. La urma urmelor, sierva Maria era tot ce mai avea în comun cu soția și nu o considera ca pe fata lui, ci numai a ei. Bernarda, la rândul său, nici măcar nu se gândea la așa ceva. Până într-atât uitase de fată, încât la întoarcerea dintr-una din lungile șederi la moșia cu fabrica de zahăr, o confundă cu alta, deoarece crescuse și era cu totul diferită. O chemă, o cercetă, o întrebă despre viața ei, dar nu scoase de la ea niciun cuvânt. Ești leită, tatăl tău, îi spuse. Un monstru. Aceasta continua să fie starea de spirit a amândurora în ziua în care marchizul se întoarse de la spitalul Amor de Dios și aduse Bernardei la cunoștință hotărârea de a prelua cu mână de războinic conducerea casei. În graba lui era ceva frenetic care o lăsă pe Bernarda fără grai. Primul lucru pe care îl făcu a fost să-i dea copilei înapoi dormitorul bunicii ei, marchiza, de unde Bernarda o scosese, trimițând-o să doarmă cu sclavii. Splendoarea de odinioară se păstra intactă sub praf, patul imperial pe care servitoarea îl credea de aur din pricina strălucirii bronzurilor, apărătoarea de țânțari din văluri de mireasă, bogatele cuverturi cu pasmanterie, lavoarul de alabastru cu nenumărate flacoane cu parfumuri și sulimanuri înșiruite într-o ordine marțială pe polița cu oglindă. Oala de noapte, scuipătoarea și vasul pentru vomitat din porțelan, Lumea iluzorie pe care bătrâna, țintuită de reumatism, o visase pentru fata pe care n-a avut-o și pentru nepoata pe care n-a văzut-o niciodată. În timp ce sclavele reînviau dormitorul, marchizul se apucă să-și impună legea în casă. Izgoni sclavii care dormeau la umbra bolților și amenință cu biciuirea și temnița pe cei care și-ar mai face necesitățile prin colțuri sau s-ar deda la jocuri de noroc prin încăperile închise. Nu erau dispoziții noi, fusese îndeplinite mult mai riguros pe vremea când Bernarda conducea și Dominga de Adviento supraveghea totul, iar marchizul se delecta în public cu sentința istorică: în casa mea se face ceea ce ascult eu. Însă, când Bernarda se împotmoli în mocir la pastilelor de cacao și Dominga de Adviento muri, sclavii se strecurară iar în mare taină, mai întâi femeile cu copiii pentru a ajuta la treburile mărunte și apoi bărbații trândavi în căutarea răcorii coridoarelor. Îngrozită de fantoma ruinei, Bernarda îi trimitea să-și câștige hrana cerșind în stradă. Într-una din crizele sale, hotărâ să-i pună în libertate, cu excepția celor trei sau patru care slujeau în casă, dar marchizul s-a opus cu un argument lipsit de chibzuință: dacă trebuie să moară de foame, mai bine să moară aici și nu pe cine știe ce coclauri. Nu se mai mulțumi însă cu formule atât de facile când câinele o mușcă pe sierva Maria. Îl investi cu puteri de pline pe sclavul care îi se păru cel mai autoritar și mai de încredere și îi dădu instrucțiuni atât de aspre încât o scandalizară chiar și pe Bernarda. În cea din tâi noapte, când casa era în bună orânduială, pentru prima oară de când murise Dominga de Adviento, o găsi pe sierva Maria în coliba sclavelor, printre o jumătate de duzină de negrese tinere care dormeau în hamacuri agățate la diferite niveluri. Le trezi pe toate spre a le comunica regulile noii cârmuiri. "Din acest moment, fetița locuiește în casă," le spuse. "Și să se știe bine aici și pretutindeni că nu are decât o singură familie și numai de albi." Fetița se împotrivi când el a vrut să o ducă în brațe până în dormitor și a trebuit să o facă să priceapă că în lume domnea o ordine a bărbaților. Ajunși în dormitorul bunicii, pe când îi schimba cămașa de pânză grosolană, cum purtau sclavele, cu una de noapte, nu reuși să scoată de la ea niciun cuvânt. Bernarda îi văzu din ușă. Marchizul, stând pe pat, luptându-se cu nasturii cămășii de noapte care nu treceau prin butonierele noi, și copila în picioare în fața lui, privindu-l impasibil. Bernarda nu-și putu înfrânge pornirea. "De ce nu vă căsătoriți?" își bătu joc. Și fiindcă marchizul n-o lua în seamă, adăugă: "N-ar fi o afacere proastă să faceți micuțe marchize creole cu picioare de găină ca să le vindeți pe la circuri." Și la ea se schimbase ceva. În ciuda ferocității râsului, chipul îi părea mai puțin amar și în străfundurile perfidiei sale zăceau urme de compasiune de care marchizul nu-și dădu seama. Îndată ce o simți departe, îi spuse fetiței: "E o mojică." El crezu că îi deslușește în ochi o scânteie de interes. "Știi ce e o mojică?" o întrebă avid de un răspuns. Sierva Maria nu îl dădu. Se lăsă culcată în pat, se lăsă să-i pună sub cap pernele de puf, se lăsă acoperită până la genunchi cu cearșaful de in, mirosind a cedru din care fusese făcut cufărul, fără a se milostivi cu o privire. El simți cum se înfioară în adâncul cugetului. "Îți pui rugăciunea înainte de culcare?" Copila nici nu se uită la el. Se ghemui ca un făt, cum era deprins în hamac, și a dormi fără să spună noapte bună. Marchizul trase apărătoarea de țânțari cu mare grijă pentru ca liliecii să nu-i sugă sângele în somn. Avea să bată de 10 și corul nebunelor era de nesuportat în casa eliberată prin izgonirea sclavilor. Marchizul dădu drumul dulăilor care fugiră ca din pușcă spre dormitorul bunicii, adulmecând crăpăturile de sub uși cu lătrături gâfâinde. Marchizul îi scărpină în creștet cu buricele degetelor și îi liniști cu vestea cea bună. E sierva care din noaptea asta locuiește cu noi. Dormi puțin și prost din pricina nebunelor care cântară până la două. De cum se trezi odată cu primii cocoși, dădu fuga în camera fetei, dar n-o găsi acolo, ci în baraca sclavelor. Cea care dormea mai aproape de ușă se deșteptă speriată. A venit singură, stăpâne, spuse, înainte de a o întreba el. Nici măcar n-am observat-o. Marchizul știa că era adevărat. Întrebă care dintre ele o însoțea pe sierva Maria când o mușcase câinele. Unica mulatră, care se numea Caridad del Covre, se arătă tremurând de frică. Marchizul o liniști. Ocupă-te de ea ca și cum ai fi Dominga de Adviento, îi zise. Îi explică ce îndatorire avea. O preveni că trebuia să n-o piardă din vedere nicio clipă și să se poarte cu ea cu afecțiune și înțelegere, dar fără să o răsfețe. Cel mai important era să nu treacă de gardul de sârmă pe care avea să-l ridice între curtea sclavilor și restul casei. Dimineața, când se scula, și noaptea înainte de culcare, trebuia să-i facă un raport complet, fără ca el să o întrebe nimic. Fii foarte atentă ce faci și cum faci, încheie. Ai să răspunzi tu singură de îndeplinirea acestor porunci. La 7 dimineața, după ce a închis câinii în țarc, marchizul s-a dus la Avrenunțiu acasă. Doctorul îi deschise chiar el, fiindcă nu avea sclavi și nici servitori. Marchizul își făcu reproșul pe care socotea că îl merită. Astea nu sore de vizită, spuse. Doctorul îl pofti cu dragă inimă, recunoscător pentru calul pe care tocmai îl primise. Îl duse prin curte până la șopronul unde odinioară fusese o fierărie, din care nu mai rămăseseră decât resturile de la forjă. Frumosul armăsar de 2 ani, departe de locurile lui cunoscute, părea neliniștit. Avrenunțiu îl liniști bătându-l ușurel pe fălci, în timp ce îi șoptea la ureche promisiuni de șarte pe latinește. Marchizul îi povesti că îngropaseră calul mort pe locul unde fusese livada spitalului Amor de Dios, destinat să slujească drept cimitir al bogaților pe vremea molimei de holeră. Avrenunțiu îi mulțumi ca pe o favoare neprețuită. Pe când vorbeau, lua aminte că marchizul stătea la distanță. El îi mărturisi că nu îndrăstinse niciodată să călărească. Mi-e frică de cai la fel de tare ca de găini, spuse. Mare păcat, deoarece lipsa de comunicare cu caii a întârziat evoluția omenirii, zise Avrenunțiu. Dacă o vom învinge vreodată, am putea plămădi centaurul. Interiorul casei, luminat de 2 ferestre deschise spre largul mării, era aranjat cu prețiozitatea vicioasă a unui burlac înveterat. Toată atmosfera era pătrunsă de o mireasmă de balsamuri care te îndemna să crezi în eficiența medicinei. Erau acolo un birou ordonat și o vitrină plină de flacoane de porțelan cu etichete în latină. Surghiunită într-un colț, harfa cu menire medicinală zăcea acoperită de un praf auriu. Cele mai impresionante erau cărțile, multe în latină, cu cotoarele ornamentate. Erau așezate în vitrine și în rafturile descoperite sau puse pe jos cu mare grijă, iar doctorul pășea printre munți de hârtie cu ușurința unui rinocer printre trandafiri. Marchizul era copleșit de mulțimea lor. Toată știința se găsește pe semne în încăperea asta, zise. Cărțile nu-s bune de nimic, răspunse Avrenunțiu bine dispus. Mi s-a dus viața vindecând boli pricinuite de alți doctori cu leacurile lor. Dădu la o parte o pisică adormită în jilțul cel mare, care era locul lui, ca să stea marchizul. Îi servi o fiertură de ierburi pe care o pregăti cu mâna lui pe plită, în vreme ce îi vorbea despre experimentele sale medicale, până când își dădu seama că marchizul își pierduse interesul. Într-adevăr, se ridicase pe neașteptate și întorsese spatele, privind pe fereastră marea mohorâtă. În sfârșit, tot cu spatele, își luă inima în dinți să înceapă. Maestre, bâigui, Avrenunțiu nu aștepta chemarea aceea. Da. pe jurământul secretului de doctor și numai pentru cunoștința dumneavoastră, vă mărturisesc că e adevărat ce se spune, zise marchizul pe un ton solemn. Câinele turbat a mușcat-o și pe fica mea. Se uită la medic și văzu un om cu cugetul senin. Știu, spuse doctorul, și bănuiesc că de asta ați venit atât de devreme. Așa este, încuvință marchizul, și repetă întrebarea pe care i-o făcuse cu privire la omul mușcat din spital. Ce putem face? În locul răspunsului brutal din ziua de ieri, Avrenunzio ceru să o vadă pe sierva Maria. Tocmai asta avea de gând marchizul să-l roage, astfel încât amândoi erau de acord, iar trăsura îi aștepta în poartă. Ajungând acasă, marchizul o găsi pe Bernarda așezată la măsuța cu oglindă, pieptănându-se pentru nimeni cu cochetăria anilor de demult, când făcuseră dragoste pentru ultima oară și pe care el și ștersese din memorie. Odaia era saturată de parfumul primăveratic al săpunurilor sale. Ea își văzu bărbatul în oglindă și îi spuse fără dojană: cine suntem noi ca să dăruim cai? Marchizul se eschivă, luă de pe patul răvășit tunica de zi cu zi, o aruncă peste Bernarda și îi porunci nemilostiv: îmbracă-te, am venit cu doctorul. Să mă ferească Dumnezeu, spuse ea. Nu-i pentru tine, deși ai mare nevoie, răspunse el, e pentru fetiță. N-o să-i fie de niciun folos, zise ea, ori moare, ori nu moare, nu-i altă cale. Dar curiozitatea învinse. Cine e? Avrenunzio, spuse marchizul. Bernarda se scandaliză. Mai bine murea așa cum era, singură și despuiată, decât să-și lase cinstea pe mâna unui evreu care își ascundea originea. Fusese medicul de familie al părinților ei, dar renunțaseră la el pentru că dezvăluia starea pacienților spre a se lăuda cu diagnosticul. Marchizul o înfruntă. Chiar dacă nu vrei și chiar dacă eu o vreau și mai puțin, ești mama ei, spuse. În numele acestui drept sfânt îți cer să încuvințezi consultul. Din partea mea faceți ce poftiți, zise Bernarda. Eu nu exist. Tocmai pe dos față de ce s-ar fi putut crede, fetița se supuse fără mofturi la o cercetare minuțioasă a trupului, cu acea curiozitate cu care ar fi urmărit o jucărie automată. Noi medicii vedem cu mâinile, îi spuse Avrenunzio. Fetița amuzată îi zâmbi pentru prima oară. Certitudinea stării bune a sănătății ei sărea în ochi, căci, în pofida aerului său neajutorat, avea un trup armonios acoperit de un puf auriu, aproape invizibil și cu primele semne ale unei înfloriri minunate. Avea dinții fără cusur, ochii pătrunzători, picioarele fine, mâinile expresive și fiecare buclă a părului era preludiul unei vieți lungi. Răspunse cu tragere de inimă și cu multă stăpânire de sine la interogatoriul insidios și se cuvenea să o cunoști foarte bine ca să descoperi că niciun răspuns nu era adevărat. Se încordă numai atunci când doctorul descoperi cicatricea ușoară la glesnă. Istețimea lui Avrenunzio o ajută să se descurce. Ai căzut? Fetița încuvință fără să clipească. Din scrânciop. Doctorul începu să vorbească latinește cu sine. Marchizul îl întrerupse. Spuneți-mi-o în spaniolă. Nu dumneavoastră mă adresez, răspunse Avrenunzio. Meditez în latina târzie. Sierva Maria era încântată de tertipurile lui Avrenunzio, până când acesta își puse urechea pe pieptul ei să o asculte. Inima îi zvâcnea speriată, iar pe piele îi se ivi o rouă lividă și înghețată cu un iz vag de ceapă. Când isprăvi, doctorul o bătu drăgăstos pe obraz. Ești foarte curajoasă, îi spuse. Rămas singur cu marchizul, îi comentă că fetița știa de câine că era turbat. Marchizul nu pricepu. V-a spus multe minciuni, zise, dar nu și asta. Nu ea, domnule, răspunse medicul. Mi-a spus-o inima ei. Era ca o broscuță în captivitate. Marchizul zăbovi povestindu-i minciunile surprinzătoare înșirate de fata lui, dar nu cu supărare, ci cu un soi de mândrie părintească. Poate o să se facă poetă, zise. Avrenunțio se împotrivi ideii că minciuna ar fi o condiție cerută de arte. Cu cât mai transparent e scrisul, cu atât se vede mai bine poezia, spuse el. Singurul lucru pe care nu-l putu interpreta a fost mirosul de ceapă ce răzbătea din sudoarea fetiței. Cum nu știa să fie vreo legătură între un miros anume și turbare, îl elimină ca simptom al bolii. Caridad del Covre îi dezvălui mai târziu marchizului că sierva Maria se lăsase în taină pe seama științei sclavilor, care o puneau să mestece frunze de veninariță și o închideau în pifnița cu funii de ceapă pentru a rupe vraja cu câinele. Avrenunțio nu îndulci nici cel mai mic amănunt privitor la turbare. Primele accese sunt cu atât mai grave și mai rapide, cu cât mușcătura e mai adâncă și mai aproape de creier, spuse. Aminti de cazul unui pacient de-al lui care murise după 5 ani, rămânând îndoiala dacă nu cumva se molipsise mai târziu, fără să știe nimeni. Cicatrizarea rapidă nu însemna nimic. După un timp imposibil de prevăzut, cicatricea se putea umfla, deschide iar și supura. Agonia ajungea atât de înfiorătoare încât era de preferat moartea. Tot ce se mai putea face atunci era să se recurgă la spitalul Amor de Dios, unde aveau senegalezi deprinși să facă față acceselor de furie ale ereticilor și nebunilor. De nu proceda astfel, marchizul în persoană va trebui să-și ia asupra-și o sânda de o ține pe fetiță înlănțuită în pat până moare. În lunga istorie a omenirii, încheie el, niciun suferind de hidrofobie n-a supraviețuit să povestească. Marchizul hotărâ că n-avea să existe cruce oricât de grea pe care să n-o poată duce, așa încât fetița avea să moară acasă. Medicul îl răsplăti cu o privire care părea mai curând de milă decât de respect. Nu mă puteam aștepta la mai puțină măreție din partea dumneavoastră, domnule, îi spuse, și nu mă îndoiesc că veți avea forța sufletească să îndurați. Stărui că pronosticul nu era alarmant. Rana era departe de zona ce prezenta cel mai mare risc și nimeni nu-și amintea să fi sângerat. Se putea foarte bine ca sierva Maria să nu fi luat turbarea. Și până atunci, întrebă marchizul. Până atunci, răspunse Avrenunțio, faceți-o să asculte muzică, umpleți casa de flori, puneți păsările să cânte, duceți-o să vadă apusul de soare la malul mării, dăruiți-i tot ce ar putea o face fericită. Își lua rămas bun învârtindu-și pălăria în aer și cu sentința latină de rigoare. De data aceasta însă o tălmăci în onoarea marchizului. Nu-i pe lume leac care să tămăduiască ceea ce nu tămăduiește fericirea.